بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ سب کو سکون کی نیند نصیب فرمائے. سو کے جب انسان اٹھتا ہے تو دعائیں تو اللہ کے سور نے سکھائی ہیں. ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی بیدار ہو تو یہ کہے، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی واذن لی بذکری. اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے میری روح کو میرے جسم میں واپس لوٹا دیا. کیونکہ جب انسان سو جاتا ہے تو اللہ روح کو کھینچ لیتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اٹھا لیتے ہیں. الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی. اللہ میں تیری ہی تعریفیں کرتا ہوں، میں جس حالت میں سویا تھا تو نے میرے جسم میں عافیت رکھی، اس میں کوئی نقص نہیں ہوا، تو نے عافیت سے مجھے دوبارہ اٹھا دیا. وأذن لي بذكري، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے مجھے دوبارہ ذکر کرنے کا موقع دے دیا.